يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مد نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے حد سے نکل جانے والوں کو. سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. اچھا لباس کون سا ہے؟ اس آیت میں ان مشرکین کا رد ہے جو برہنہ ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف کرنے پر اعتماد رکھتے تھے کہ دن میں مرد اور رات میں عورتیں کپڑے اتار کر طواف کرتی تھیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہر نماز کے وقت جس میں بیت اللہ شریف کے طواف کی عبادت بھی شامل ہو سکتی ہے، اپنی زینت یعنی لباس پہنے رہو جو تمہارے جسم کو برہنگی سے چھپا لے. اس کے علاوہ اچھے اچھے کپڑے اور زیب و زینت بھی کر لو. ائمہ سلف نے یہی لکھا ہے کہ یہ آیت مشرکین کے برہنہ ہو کر طواف کرنے ہی سے متعلق ہے. اور انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ یہ نماز کے وقت جوتی پہن کر پڑھنے سے متعلق وارد ہوئی ہے، لیکن اس کی صحت غور طلب ہے. اور اسی بنا پر حدیث میں کہا گیا ہے کہ نماز کے وقت تجمل سے نماز پڑھنا مستحب اور لائق ثواب ہے، خصوصاً یوم جمعہ، یوم عیدین، اور بہتر ہے کہ خوشبو بھی ملے کیونکہ یہ بھی زینت ہے، اور سب سے اچھا لباس سفید لباس ہے. چنانچہ سنن ابی داود، سنن ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سفید کپڑے پہنو، یہی سب سے اچھے کپڑے ہیں. اپنی اموات یعنی مردوں کو بھی اسی میں کفناؤ. آنکھوں میں سرما لگایا کرو، یہ بصارت یعنی آدمی کی بینائی کو تیز کرتا ہے اور بال پلکوں کے اگاتا ہے. یہ حدیث جید الاسناد ہے. تمیم داری رضی اللہ عنہ نے ایک چادر 1000 درہم میں خریدی تھی، اسی کو اوڑھ کر نماز پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلو و شربو ولا تصرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. اس آیت میں ساری طب جمع ہے یعنی ڈاکٹری. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، میں تم پر کوئی الزام نہیں رکھتا، لیکن دو خصلتیں بری ہیں، ایک تو اسراف، دوسرے غرور اور اکڑنا. چنانچہ سنن ترمذی میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ پیو پہنو، دوسروں کو دو، لیکن اسراف نہ ہونے پائے اور شان و غرور کے لیے نہ ہو. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنی نعمت کا اثر تم میں نمایاں دیکھے. یہ تو پہننے سے متعلق بات تھی، اور کھانے سے متعلق یہ کہ جس کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس برتن سے زیادہ منحوس کوئی برتن نہیں جس کو بھرا ہوا پیٹ کہا جائے. انسان کے لیے تو چند لقمے بھی کافی ہیں جو اس کو اپنی حالت پر قائم رکھ سکیں، اور اگر کچھ کھانا ہی چاہتا ہے تو ایک تہائی پیٹ غذا کھا لے اور ایک تہائی پانی پی لے اور ایک تہائی بآسانی سانس لینے کے لیے چھوڑ دے. سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ برہنہ طواف بیت اللہ کرتے تھے، وہ حج کے زمانے میں چربی اپنے پر حرام کر لیا کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چربی حرام نہیں ہے، کھاؤ پیو، اور چربی کی تحریم میں جو زیادتی تم نے کر رکھی ہے یہ نہ کرو. مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کھاؤ پیو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھا ہے. عبد الرحمن بن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا تصرفو کا مطلب یہ ہے کہ کھاؤ لیکن حرام نہ کھاؤ، کیونکہ یہ زیادتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کھاؤ پیو لیکن زیادہ کھاؤ پیو نہیں، کیونکہ یہی اسراف ہے. اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. مصرفین سے معتدین مراد ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، یعنی حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، کیونکہ غلو کر کے حلال کو بھی بزام احتیاط اپنے پر حرام کر لیتے تھے یا حرام کو حلال بنا لیتے تھے. اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ حلال کو حلال رکھو اور حرام کو حرام، یہی انصاف ہے جس کا حکم تمہیں دیا گیا ہے.